یا مرشدی، ارشاد فرمائیے کہ ترکیب کے اسلام بھائی جس طرح تنظیمی امور میں اپنے نگران کی اطاعت کرتے ہیں، کیا گھریلو اور ذاتی کاموں میں بھی ان کو اپنے نگران کی بات ماننی چاہیے؟ اول تو اگر یہ مراد ہے کہ نگران اپنے ذاتی کام اس سے کرواتا ہے تو نگران تو زیادتی کرتا ہی ہے. اگر جیسے کسی کو مسجد کا پیش امام بنایا میں نے، یا مسجد کا خادم سمجھو بنایا کہ یہ 25 گھنٹے مسجد میں رہے اور مسجد کی چوکی داری بھی کرے، صفائی بھی کرے، بتیاں جلائے، بجائے، مسجد کی دیکھ بھال کرے. اب میں اس مسجد کا متولی ہوں اور میں اب خادم کو بولوں کہ ذرا میرے بچوں کو مدرسے میں پہنچا دیا کرو، گھر کے لیے سودا سلب بھی لا دیا کرو، یہ تو زیادتی ہوگی کہ تنخواہ تو اس کو وقف کے پیسوں سے اس خادم کو دی جا رہی ہے، اپنا ذاتی کام اس سے اس طرح کروانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہی حال، یہی نگران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ میرا ملازم تو نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ڈیوٹی کے علاوہ کسی وقت فارغ وقت میں ایسی فری شپ ہے اور دونوں میں اس طرح کا ہے معاملہ اور ایک دوسرا کام کر دیا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ وقت ڈیوٹی کا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ، پیارے باپا جان، مدنی قافلے والے اپنے ساتھ زیادہ قافلہ یعنی چولہا، کھانے کا سامان اور اپنے لیے لحاف وغیرہ نہیں لے کر جاتے، نتیجہ دن قافلے میں ہوٹل پر کھانا یا ہوٹل سے منگوا کر کھانا اور لحاف کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. زیادہ قافلہ ساتھ رکھنا ضروری ہے. ہر ذیلی حلقے میں زیادہ قافلہ ہونا چاہیے اور اپنے اپنے قافلے میں وہ جائے، برتن گن کر دے، ذمہ دار جو ہے وہ گن کر لے، اس طرح وہ دھو کر دے اور صفائی سے رکھیں، اپنے لحاف وغیرہ بھی ساتھ لیتے جائیں تاکہ سوال کی ذلت سے بھی بچیں، سہولت بھی حاصل کریں. تو یہ وہی ہوں گے جو بیچارے غیر ذمہ دار قسم کے سائیں بھائی ہوتے ہوں گے تو وہ چلے جاتے ہوں گے، گھوم پھر کے آ جاتے ہوں گے. باقی جو منجھے ہوئے اور سلجھے ہوئے سائیں بھائی ہیں وہ امید ہے کہ ایسی بھول نہیں کرتے ہوں گے کہ زیادہ قافلہ نہ لے جائیں اور لوگوں سے مانگتے پھریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. یا مرشدی، مدنی مذاکروں میں سوالات کرتے وقت بعض اوقات سائل کو یہ وسوسہ آتا ہے میری آواز میرے جاننے والے سن رہے ہیں یا میری آواز کی ریکارڈنگ بھی سنی جائے گی. آپ سے عرض ہے کہ سوال کرنے والے کی، سوال کرنے والوں کی رہنمائی فرمائیے کہ سوال کرتے وقت سائل کی کیا نیت ہونی چاہیے. بہت نازک سوال ہے کہ واقعی جو سوال کرتا ہے وہ خوش تو ہوتا ہوگا کہ میرا سوال جو ہے وہ کیسٹ میں آ جائے گا اور چلتا رہے گا. جیسے نعت خوان کی بھی ہمارے ہم جو اجتماع ذکر و نعت میں جو کیسٹیں بنتی ہیں تو ان میں وہ اپنی نعتیں تلاشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ناراض بھی ہوتے ہیں کہ میری نعت کیوں نکال دی. تو حب جاہ، تو یہاں بھی حب جاہ تو رہتا ہی، کار فرما رہ سکتا ہے. تو نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب ملے گا اور دوسروں کے لیے بھی معلومات کا سبب بنے گا، اس کو اپنے ذہن کو بنائے کہ ریاکاری اپنے قریب نہ آئے، ورنہ ریاکاری تو آتی ہے، ہر عمل میں آتی ہے، نماز میں بھی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کو ترک کر دے، نماز پڑھتا رہے، ریاکاری کو دفع کرتا رہے. یہاں بھی یہی، ہر عمل میں یہی ہے نیکی میں کہ ریاکاری کو اور حب جاہ کے جذبے کو مارتا رہے اور اپنا نیک عمل ترک بھی نہ کرے، اس کو بھی جاری رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.